αμφισβητώ ότι υπάρχει διαπραγμάτευση. Αμφισβητώ ότι υπάρχει διαπραγμάτευση. Στην πραγματικότητα είμαστε για πολλωστή φορά θεατές του ίδιου έργου. Στην αρχή η ελληνική κυβέρνηση διακηρύττει ότι έχει κόκκινες γραμμές, κάνει το λιοντάρι. Στην πορεία διαπιστώνουμε ότι η Τρόικα είναι σκληρή και ανάλγητη. Στη συνέχεια διακόπτονται οι συνομιλίες και κάθε φορά διαμορφώνεται ένα κλίμα τρομοκρατίας, το οποίο δεν αφορά την κυβέρνηση, κυρίως αφορά τον ελληνικό λαό. Και στο τέλος βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, στην ίδια οπισθοχώρηση, άτακτη υποχώρηση, πολλές φορές και αυτογελιοποίηση. Βαριά σε κλέτικια έχω απόψε και η καρδιά μου είναι κλειστή. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Βλέπω να φεύγει απ' τη ζωή μου εκείνη που έχω ερωτευτεί. Την καρέκλα του Πρωθυπουργού. Να το ιδίλιο, ακούσαμε όλα αυτά για να φτάσουμε στο τέλος. Στο ιδίλιο, να αποκαλυφθεί επιτέλους το ιδίλιο, είναι ο Αλέξης Τσίπρας με την καρέκλα του Πρωθυπουργού. Τα πάνε πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται. Αγαπημένο, ταιριαστό ζευγάρι, είναι η αλήθεια. Κάνει ο ένας ό,τι μπορεί για τον άλλον. Μέχρι στιγμής είναι σφιχτά αγκαλιασμένοι. Παρά τα όσα συμβαίνουν και συμβαίνουν πάρα πολλά, όπως βλέπετε, ξέρετε. Σε δύο μέρες από σήμερα έχουμε μια διαπραγμάτευση, η οποία σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι διαπραγμάτευση, είναι ένα θέατρο. Τα έλεγε παλιά για τις άλλες διαπραγματεύσεις. Ισχύουν και τώρα και ας μην τα λέει. Εμείς τα ακούμε από τα παλιά, τα φέρνουμε στο σήμερα. Συμβαίνουν πάρα πολλά έτσι και αλλιώς και στην οικονομία και στο χρέος, στις διαβουλεύσεις, εθνικά θέματα με τα Σκόπια. Τρομοκρατία στην Ευρώπη, σε διάφορες πόλεις. Μενίδη, εδώ στα δικά μας. Σεισμός, βεβαίως στη Μυτιλίνη. Θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Φροντίδα, έγνοια και αγάπη για τους Μυτιλινιούς που πέρυσι είχαν άλλα. Φέτος έχουν άλλα να τους ταλαιπωρούν, να τους αγχώνουν και να τους βασανίζουν. Κατά τα άλλα, ας μείνουμε εδώ στο ιδίλιο. Νομίζω μπορεί να μας βγάλει λίγο από όλη αυτή την ψιλομαυρίλα, χόντρο μαυρίλα που υπάρχει πάνω από την χώρα, συν όλα τα υπόλοιπα. Να μείνουμε στο γνωστό ιδίλιο, γιατί τουλάχιστον ο έρωτας μπορεί να είναι απάντηση σε όλα αυτά. Κοίταξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει τι σου είπα προεκλογικά ή πίστεψες από μένα, ποια είναι η εντολή που μου έδωσες. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο μαξί μου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Με παρασύρε, η γλυκιά η εξουσία. Μάνα μου δεν είναι ψέμα και εγώ με για αυτήν και λιώνω. Στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Την αγαπώ. Με τραβούν τα βήματα της, η κακούργα ομορφιά της. Στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Κι αν μου φύγει κάποια μέρα θα τρελαθώ. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. 2-11-208-200. Αν και εσείς είστε βέβαιοι ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, δεν είπε προς το κακό ούτε προς το καλό. Απλά λέει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Και για να το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς έτσι θα συμβεί, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν λέει στην τύχη πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει με ένα ψυχολογικής τάξης και φύσης θέμα, την εξουσιομανία, την αγάπη για την καρέκλα. Την αγάπη για την εξουσία, για το συγκεκριμένο μέγαρο, αν και είναι άβολο, το λένε όλοι οι πρωθυπουργοί. Παρ' όλα αυτά γίνεται σκοτωμός ποιος θα μπει και ποιος θα μείνει μέσα εκεί. Αυτό είναι μια αιτία των δεινών, όχι η βασική, ούτε η πρώτη. Αλλά είναι μια από τις αιτίες των δεινών που μας βασανίζουν. Υπάρχει ένα σχετικό σύλλογος, έχει φτιαχτεί τον τελευταίο καιρό, για να μπορέσουν να ενταχθούν εκεί όσοι πάσχουν, όσοι νοσούν από αυτή την ψυχική διαταραχή. Εγώ και Αλαφογιώργο σας λέω ότι εγώ είμαι παντός καιρού. Η εξουσία είναι το ισχυρότερο ναρκωτικό. Η καρέκλα είναι φυλακή για το μυαλό και το σώμα. Η αρχομανία είναι μια σύγχρονη ασθένεια. Μην αφήνεις το πάθος σου να σε καθορίζει. Έλα στους ανώνυμους καρεκλομανείς. Αντιμετώπισε τη μονομανία για δύναμη και ισχύ χωρίς όρια. Πες όχι στα αξιώματα και στη δόξα. Ανώνυμοι καρεκλομανείς. Όχι στην καρέκλα, ναι στη ζωή. Υπάρχει σύλλογος, υπάρχει φροντίδα από μια ομάδα συμπολιτών μας που πάσχουν από το ίδιο. Μπορούν εκεί να γραφτούν όσοι νιώθουν ότι πάσχουν και επειδή οι ίδιοι μάλλον δεν το νιώθουν ως ανάγκη, μπορούν οι δίπλα τους, αλλά και οι δίπλα είναι οι ίδιοι. Τώρα που το σκέφτομαι, οπότε μην πάτε ή πηγαίνετε όσοι θέλετε. Σωτηρία έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει από αυτή την ψυχολογική φύση, τάξη, διαταραχή. Άλλωστε υπάρχει και κάτι παραπάνω από το απλό αίσθημα και συνέστημα. Υπάρχει και σεξουαλική πράξη όπως θα ακούσουμε τώρα. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τελειώσει ασφαλώς αυτή η περιπέτεια με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Και τους διαβεβαιώνω ότι δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου. Και διαβεβαιώνω ότι βάζω την καρέκλα μου πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Ότι βάζω την καρέκλα μου πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Μπράβο! Για φανταστείτε να συνέβαινε το αντίθετο. Να έβαζε το συμφέρον της πατρίδας πάνω από την καρέκλα. Πόσο χάλια θα ήταν τα πράγματα. Οπότε τουλάχιστον πάνω από όλους εμάς μπαίνει μια καρέκλα. Καλύτερο ακούγεται, πιο σωστό και πιο καθησυχαστικό με κάποιο τρόπο. Φεύγουμε από τα ψυχολογικής φύσης θέματα, ψυχικής έτσι, διαταραχής και πάμε στα άλλα της οικονομίας. Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, δεν το έχετε καταλάβει, το λέμε συνέχεια, γιατί δεν πρόκειται να το καταλάβετε, φταίτε εσείς, έχετε πρόβλημα εγκεφαλικής κατανόησης, διάθεσης, κατάστασης και εσείς. Όμως η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά και έρχεται σε αυτό να μας το μαρτυρήσει ο Υπουργός, ο Νίκος ο Παπάς. Η πορεία η δική μας είναι μια πορεία η οποία έχει αυτή τη στιγμή αποτυπώσει μια σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια. Και αυτό το πράγμα θα είναι σε θέση ο Έλληνας πολίτης να το κρίνει. Δηλαδή, στα αυτοκίνητα, κυρία Κάτζου, είχαμε 40% αύξηση από τον περασμένο Μάρτη. Από Μάρτη σε Μάρτη. Τα αυτοκίνητα είναι διαρκή οικονομικά αγαθά. Τα διαρκή οικονομικά αγαθά ανεβαίνουν όταν αυξάνεται πάρα πολύ η πίστη των καταναλωτών. Δηλαδή, βλέπουν μια σταθερότητα μπροστά και ανοίγουν την τσέπη τους και παίρνουν ένα αυτοκίνητο. Μου είπαν διάφοροι σύντροφοι μάλιστα, μου λέει μαύρο αμάξι δεν έχεις, γιατί δεν έχεις μαύρο αμάξι? Λέω εγώ σοσιαλιστής, γιατί πρέπει να πάρω μαύρο αμάξι? Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας είναι εκεί. Very well. Είναι εκεί. Είναι εκεί η αναπτυξιακή δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας. Είναι εκεί και αποδεικνύεται αυτό από τα αυτοκίνητα. Γιατί πολύ καλά, όπως είπε ο Νίκος ο Παπάς, που είναι λογικός, δεν είναι κανένας αλμπάνης πολιτικός να λέει βλακίες για να καθησυχάσει τους ηθαγενείς. Ξέρει τι λέει, έχει πάρει τα στοιχεία και βλέπει ότι τα αυτοκίνητα από πέρυσι έχουν, οι πωλήσεις των αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί. Και όπως ο ίδιος είπε, βλέπουμε ότι πάει πολύ καλά η οικονομία, σταθεροποιείται και λέμε όλοι: δεν παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, αφού σταθεροποιείται η οικονομία. Και δύο κάποιοι μπορούν να πάρουν. Πολύ λογικό, το βλέπετε από τον περίγυρό σας. Δεν έχουν αγοράσει όλοι αυτοκίνητα τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορεί τα στατιστικά να έχουν βγει έτσι. Το να κρατήσουμε όμως το σημαντικό από όλα αυτά που είπε ο Νίκος Παπάς, ότι η ανάπτυξη και η δυνατότητα είναι εκεί. Τώρα που ακριβώς είναι το εκεί, είναι ένα ωραίο ερώτημα. Πού είναι ο Βάγνερ? Είναι εκεί. Πού είναι ο Πουτίνι? Είναι εκεί. Πού έχουν πάει όλοι εκείνοι? Πού είναι ο Βάγνερ? Πού είναι ο Βάγνερ? Μπρούκνερ. Είναι εκεί. Εκεί και ο Βάγνερ, εκεί και η Ανάπτυξη, εκεί και ο Πουτσίνη. Η κυρία Ελισάβετ, μόλις την ακούσαμε, από τις παλιές καλές εποχές της ψιλοανέμελης τηλεόρασης, όχι της φουλ ανεμελιάς που ήταν πριν 20 χρόνια, αλλά πριν 10 χρόνια που πήγαιναν όλα πάρα πολύ καλά. Όχι τώρα είναι στεναχωρημένη η ελληνική τηλεόραση. Πάντα η ελληνική τηλεόραση είναι μέσα στην ανεμελιά με διάφορες μορφές κατά καιρούς. Δεν συμπάσχει ποτέ με την κοινωνία. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος της τηλεόρασης. Να είναι αλλού. Αλλού από τις αγωνίες, τα άγχη της κοινωνίας. Της ιδιωτικής τηλεόρασης. Για δε την κρατική δεν τα λέμε. Δεν υπάρχει λόγος. Έτσι κι αλλιώς είναι εκτός από μόνη της. Ο Στέφανος Μάνος λοιπόν βγήκε όμως στην ιδιωτική τηλεόραση. Στέφανος Μάνος που ήταν υπουργός σε κομβικές κυβερνήσεις, πολιτικό προσωπικό των προηγούμενων 30-40 χρόνων. Άρα έχει και αυτός ένα μερίδιο ευθύνης για όλα αυτά τα κακό σκήμενα που υπάρχουν σήμερα σε αυτόν τον τόπο. Βγαίνει λοιπόν και θα ακούσετε τώρα με τι ωραίο τρόπο, με πόσο κοινικό τρόπο μιλάει για τις ζωές αρκετών από εσάς και με ποιο ακριβώς τρόπο θα καταστραφείτε εσείς για να γίνει τι, δεν είναι απάντηση ακριβώς. Πρέπει να πούμε στο διάλογο το κράτος. Θα τα κάνουμε εμείς. Θέλουμε να απελευθερωθούμε από το κράτος. Δεν το θέλουμε αυτό. Τι να το κάνουμε αυτό. Όταν, κύριε Πρόεδρε, ο άλλος για να πάρει τη σύνταξη πρέπει να περάσει το κράτος. Για να πάει στο νοσοκομείο πρέπει να περάσει το κράτος. Για να πάει το παιδί του στο σχολείο πρέπει να περάσει το κράτος. Πώς να απελευθερωθεί από αυτό το κράτος. Με το να ξεκινήσουμε να το ψαλιδίζουμε. Να πούμε ότι εδώ δεν χρειάζεται, εδώ δεν χρειάζεται, εδώ δεν χρειάζεται. Και να αρχίσουμε να το πετροκόβουμε όπου δεν χρειάζεται. Να ρωτήσω. Αλλά ξέρετε τι θα συμβεί, προσέξτε με. Εάν ψαλιδίζουμε το κράτος εκεί που δεν χρειάζεται. Θα μείνει άνεργος κόσμος πάλι. Θα μείνει κόσμος στο δημόσιο που δεν χρειάζεται, που συνεπώς θα χάσει τη δουλειά του. Εγώ είχα πει λοιπόν, εκεί που δεν χρειάζεται αυτός ο κόσμος, θα πρέπει να φύγει από το δημόσιο. Να απολυθεί δηλαδή. Και πού θα πάει αυτός ο κόσμος. Θα χάσει τη δουλειά του όπως χάνει τόσος κόσμος τη δουλειά του στον ιδιωτικό τομέα. You know that I need you. I want you back, back, oh back. Και πού θα πάει αυτός ο κόσμος. Θα χάσει τη δουλειά του. Και πού θα πάει αυτός ο κόσμος. Θα χάσει τη δουλειά του. Θα πάει αυτός ο κόσμος. Θα χάσει τη δουλειά του. Μπράβο. Επιτέλους να ακουστεί και μια σοβαρή πρόταση για όλα αυτά που έχουν συμβεί σε αυτό τον τόπο. Βρέθηκε πάλι για άλλη μια φορά ο ένοχος. Είναι κάποιος από όλους εμάς. Τώρα είναι ο δημόσιος υπάλληλος. Πάντα βέβαια ήταν ο δημόσιος υπάλληλος. Παλιότερα ήταν και ο ταξιτζής, ήταν ο φορτηγατζής. Ήταν ο εργαζόμενος της ΔΕΗ, τώρα είναι ο δημόσιος υπάλληλος που πρέπει να απολυθεί. Κάνει προτάσεις σοβαρές ο Στέφανος Μάνος και έτσι λοιπόν θα χάσουν τη δουλειά τους όπως ακριβώς τη χάνουν και άλλοι. Το ενδεχόμενο να μην χάνει κανείς τη δουλειά του, ούτε ιδιωτικού είτε δημοσίου τομέα, δεν μας απασχολεί, δεν υπάρχει στο δημόσιο λόγο. Έτσι ακριβώς όπως ανεχόμαστε να γίνεται ο δημόσιος λόγος και με όλους αυτούς που έχουν κατσικωθεί και βγαίνουν σε εκπομπές δημοσιογράφων για να αναμασίσουν τα ίδια και τα ίδια πάντα κατά των Ελλήνων πολιτών. Δεν ενδεχόμενο να μην χάνει κανείς τη δουλειά του και να έχουν όλη δουλειά, γιατί αν χάσουν και οι δημόσιοι τη δουλειά τους, όπως τη χάνουν οι ιδιωτικοί τη δουλειά τους, θα την πληρώσουν όλοι. Και το μαγαζί που δεν θα πάει ο δημόσιος να πληρώσει, και το ταξί που δεν θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος να πάει παραπέρα. Και σε αυτόν τον ωραίο κύκλο της Μαυρίλας έρχεται η λογική φωνή του Νέστορα της πολιτικής, έτσι αυτό αποκαλούνται όλοι αυτοί και έτσι τους αποκαλούν και οι δημοσιογράφοι τους καλούν, να καταθέσει μια πολύ λογική πρόταση που αφορά τις ζωές εκατομμυρίων σχεδόν σε αυτόν τον τόπο. Με τις λογικές αυτές φτάσαμε εδώ και του Στέφανου Μάνου και όλων των υπολείπων. Αλλαγή θέματος τελείως. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξέρουμε όλοι τι έκανε πάνω στο δίστομο. Έβγαλε ανακοίνωση ο Μάνολης Γλέσσος. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ανακοινώσεις κύκλων της ζωής κατά του Μανώλη Γλέζου ή από το κόμμα. Δεν είναι και τόσο καθαρό, αυτό δεν έχει σημασία. Να μείνουμε στο πολιτικό, να μην μείνουμε στην σκηνή. Την έχετε δει όλοι, έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας. Να μείνουμε στο πολιτικό και αν η ζωή κάνει καλά τη δουλειά της. Τώρα, με ρωτάτε για τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Θέλω να πω πολλές φορές υπερβάλλει. Πολλές φορές αυτό μπορεί να εκνευρίζει. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει καλά τη δουλειά της. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει καλά τη δουλειά της. Τι είπατε? Είναι αυστηρή κριτής, έτσι πρέπει να είναι. Είναι αυστηρή και με εμάς πολλές φορές και πράγματι μας κρίνει και αυστηρά, έτσι πρέπει να κάνει. Και η στοχοποίηση που έχει γίνει, κατά την άποψή μου, κρύβει πολιτική σκοπιμότητα. Προφανώς δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας τώρα για τα όσα έκανε και λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι όμως ο Αλέξης Τσίπρας δύο χρόνια πριν, τέτοιες μέρες, όταν βαλόταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τους ίδιους λόγους που περίπου βάλετε και τώρα. Και τότε έπρεπε να βγει, ή ήθελε, πίστευε και την υποστήριζε δημοσίως. Έτσι είναι αυτά. Συμβαίνουν, έχει μια αξία να θυμόμαστε πώς. Ποιο στήριζε, ποιον στήριζε, γιατί η στήριξη δεν ήταν μόνο από τον Τσίπρα προς την Ζωή, ήταν και από την ανάποδη. Το δημοψήφισμα το προκάλεσε ο ίδιος στις 26 Ιουνίου, με κάλεσε από το δρόμο, από το αεροδρόμιο, έχοντας γυρίσει πίσω από τις Βρυξέλλες και μου είπε να κάνω τις απαραίτητες προετοιμασίες. Εσείς είχατε μια καθαρή εικόνα για το τι είχε στο μυαλό του εκείνη την ώρα? Εγώ εκείνη την ώρα θα σας έλεγα ότι είχα ανακουφιστεί θεωρώντας ότι δεν έκανα λάθος στην εμπιστοσύνη που το είχα δείξει, που με έκαναν να πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν θα πρόδιδε το λαό. Ο Τσίπρας δεν θα πρόδιδε το λαό. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. I want your psycho, your vertigo stick. Won't you win my rear window? Baby, you're sick. I want your love. Love, love, love, I want your... Ο Τσίπρας δεν θα πρόδιδε το λαό. Εσείς ποιος είστε? Δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος. Πώς λέγεστε? Ελένη. Από ποιο μέσο είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Πώς λέγεστε? Κυρία Λαγκάρτ. Καλύτερα από την Ελένη, πρέπει να το παραδεχτούμε. Έχουν περισσότερα κοινά. 2-11-200-8-200 με όλα αυτά τα παλαβά σήμερα που έχουμε βάλει από το ρέμα. Εδώ το ωραίο της Ladies Gaga, το τραγούδι, αλλά το από άλλη εκτέλεση. Και ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα, τους παλιούς έρωτες με την καρέκλα, τους νέους έρωτες πάλι με την καρέκλα, τους παλιούς έρωτες η Ζωή και ο Τσίπρας και. Το είπαμε το τηλέφωνο, σας περιμένει να του πείτε ό,τι θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail να στείλετε, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και με κάποιες αλήθειες και άλλες αλήθειες πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Πρέπει λοιπόν κάποιοι να κατανοήσουν ότι η Ελλάδα υπέγραψε σύμφωνο παράδοσης της κυριαρχίας της. Μπράβο! Και διάλυσης της κοινωνικής της συνοχής. Οι τελευταίες εξελίξεις στο Eurogroup δεν έδωσαν φυσικά καμία οριστική διέξοδο στο ζήτημα του χρέους. Δεν θα μπορούσαν φυσικά να δώσουν. Ήταν μια απόφαση ενός συμβιβασμού ανάμεσα στην κυρία Μέρκελ και στην κυρία Λαγκάρτ, απουσίαζε η ελληνική κυβέρνηση. Ήταν μια απόφαση χωρίς λύση. Ήταν πάλι μια άλυτη μαθηματική εξίσωση, την ώρα που όλοι πια ξέρουν πως το πρόβλημα είναι η πολιτική εξίσωση. Και φυσικά η τρίτη, η κυβέρνηση του μνημονίου, η κυβέρνηση των δισεκατομμυρίων νέων μέτρων λιτότητας και της μνημονιακής ομοιρίας ως το 2040, δεν μπορεί και δεν θέλει να λύσει την πολιτική εξίσωση.

φτάσουμε. Η πορεία τη ζωή έδειξε ότι το κάνει για το εφέ. Ωραία. Οπότε, τι σε αυτό είχε δίκιο. Σε αυτό είχε δίκιο ένα άνθρωπο που έχει θέμα με τον εαυτό του και θέλει να αυτό προβάλλεται όλη την ώρα που μπορεί και βρεθεί. Δεν έχω μάθει μια δράση τη ζωή κάπου που να μην υπάρχει κάμερα. Συγγνώμη κιόλα. Όποια δράση και κάμερα. Όπου κάμερα και δράση, για να το πω και σωστά. Δεν θα υποστηρίξω εγώ τη ζωή, δεν θα τη δικαιολογήσω. Εγώ σου λέω για τον Γερμανό πρέσβη. Καλά. Όταν εδώ ένα μέλο του Ντιλίνκ, ένα Γερμανό αναρχικό που αγωνίζεται για την Ελλάδα. Μα δεν διαφωνώ, δεν έχουν δώσει δραχμή στο δίστομο. Δεν διαφωνώ, εννοείται ότι είναι θράσο. Δώσε μια δραχμή και μετά έλα να κάνει όσα στεφάνια θε. Όχι μια δραχμή, αλλά γνώρισε τα εγκλήματά σου. Όλο, ναι. Τόσε αποζημιώσει σου, σταμάτα να κατακρίνει τον ελληνικό λαό και του λαού του Νότου και μετά έλα να σε φιλοξενήσουμε. Ναι, όλα συμφωνώ, απλά μην μπλέκουμε τα θέματα. Ναι, μπορώ να κρύβω το κλιματάκι μου. Και δεν το λέτε, τσάμπα είναι. Από μαλακίες άλλο τίποτα. Καλά, δεν βαρεθήκατε. Το κάθε μάτσα χάλια και αντί να τον ευθύνετε, είστε σαν παρακάλια. Πω, πω. Καλά, δεν βαρεθήκατε να είστε ακροφόροι για να περνάνε ζάχαροι 300 μυζαδόροι. Πάρτε λοιπόν στα χέρια σας την τύχη σας την ίδια και πάψτε να ψηφίζετε αυτά εδώ τα αρφαρόχη ή... Διά. Πολιτική, πολιτική. Yeah. Προσέχετε όλοι σας γιατί. Είναι σε αυτό σαν το λέει Πακιστανέ, Πακιστανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Αφρικανέ, τι έλεγε. Αφρικανέ, Αφρικανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ. Αφρικανέ, Αφρικανέ, θέλεις να κάνουμε κονέ. Έχουμε και τη λύση. Θα φάτε ένα γάμι. Θεέ μου, τι πείσαι, Θεέ μου. Να σε καλά, λεβέντε. Και εσύ, και εσύ, να εκδοθείς. Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται πολίτε. Μια χαρά ανακοίνωση είναι αυτή, καλό είναι να την θυμόμαστε. Σήμερα το βράδυ στον Ιαννό έχει μια πρόβλεπτη συνάντηση όπως το λένε. Στις 8.30 ώρα Παναγιώτης Γιαννάκης και Παναγιώτης Φασούλας. Γιατί τώρα αυτοί οι δύο? Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων ετών από το θρίαμβο του Eurobasket. Τότε το 87 ήταν, 14 Ιουνίου του 87, σαν αύριο δηλαδή. Υπάρχουν εκεί οι δύο κορυφαίοι, ο Γιαννάκης και ο Φασούλας, να μιλήσουν. Θα θυμηθούν τις κρίσιμες στιγμές εκείνης της βραδιάς, ένδοξη βραδιά, από την αρχή, από τις πρώτες ένδοξες βραδιές του ελληνικού αθλητισμού τότε. Αλλά θα μιλήσουν και για την ανάταση που μπορεί να δώσει αθλητισμό σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται. Όλα αυτά στον Ιαννό, στα 2.24. Όποιος θέλει μπορεί να πάει. Κατά τα άλλα, έχουμε κάτι πρέπει να πάρουμε και για το χρέος μεθαύριο, να μην το ξεχνάμε. Τι θα γίνει με το χρέος, κύριε Παπά? Θα πάρουμε κάτι ή δεν θα πάρουμε? Πάντα, σε κάθε φάση της διαπραγμάτευσης, είμαστε απαιτητικοί και από τους εταίρους και από τον εαυτό μας. Είμαστε απαιτητικοί και από τους εταίρους και από τον εαυτό μας. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Έτσι λοιπόν και σε αυτή τη φάση ζητάμε, απαιτούμε και δουλεύουμε για να επιτευχθεί μια λύση η οποία ακριβώς θα λύνει αυτό το πρόβλημα. Τι σημαίνει να λύνει το πρόβλημα όμως? Ότι θα πάρουμε ένα πιστοποιητικό βιωσιμότητας και όλα θα είναι καλά και όλα θα είναι ανθυρά. Ο ίδιος βέβαια είπε να μην πάρουμε, να μην μείνουμε και να μην ευχαριστηθούμε με ένα πιστοποιητικό μόνο, αλλά εμείς το φτιάξαμε για να το φέρουμε πιο κοντά σε αυτό που θα γίνει μεθαύριο. Οι προφήτες λιθοβολούνται άμα βγουν έξω. Ποιος είναι ο προφήτης, ο Γιουργάκης? Αρβελέρ, αν ακούσετε. Η Αρβελέρ. Καταλάβετε. Τι, προφήτησα? Να αγιοποιηθεί, δεν έχω αντίρρηση. Την περασμένη εβδομάδα μας έδειξες λίγο περισσότερο τα ωραία σου μάτια. Αυτή τη βδομάδα προχώρα λίγο προς τα κάτω. Όπα. Τι στόμα. Τα γαλάζια σου μάτια. Τα γαλάζια σου μάτια. Τα δικά μου. Τα γαλάζια μου μάτια. Τα ξανθά σου μαλλιά. Μου έχουν κάνει κομμάτια. Τη φτωχή μου καρδιά. Για να σε συναρμολογήσω, να δω τελικά πώς είσαι. Αχ, σ' αρέσει το παζλίνο εσένα. Ναι, πολύ μου αρέσει. Σ' ανάβεις με αυτά, έλα, γεια. Τα φτιάχνω μπιφτέκια, έλα να σου κάνω το τραπέζι. Τα γαλάζια σου μάτια, τα ξανθά σου μαλλιά, μου έχουν κάνει κομμάτια τη φτωχή μου καρδιά. Και δεν ξέρω τι κάνω, τα έχω χάσει εντελώς. Ξέρω μόνο πως είμαι.

γιο του δολοφόνου έκανε πουστέ με την BMW και τη Mercedes στην Ελλάδα και κλέβανε το ΦΠΑ και το φόρο πολυτελεία. Λοιπόν, δεν είναι και τόσο αμέτωχο όταν ο Έλληνα βουτάει από τον μπαλκόνι ή τρώει μέσα από τα σκουπίδια. Κατάλαβε, γι' αυτό διαφωνώ. Άρα τα γύρισε πάλι. Πάλι πα με τη ζωή. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι πάλι στη ζωή. Ναι, και δεν κατάλαβα δηλαδή. Όχι, σιγά, γιατί κακό είναι. Αυτό που λέει ο καθένα θα πρέπει να το αποδείξει. Ζωή και βαρουφάξ. Αυτό μα αξίζει. Δεν κατάλαβα. Μια άξιμο μόνο για την πάρτι μου. Αυτοπροβολή και Άγιος ο Θεός. Πάμε. Ναι. Ναι. Παλιοκουμούνια, έχετε το. Ναι. Μπα, εκεί. Μπάξινος, μπάξινος. Τι θες, μωρή? Είμαστε σε ένα momentum ανάπτυξης. Πού πάει να πει. Το λες. Πού πάει να πει σε αυτή τη γλώσσα τη ζαβή. Τακ-τακ εγώ, τακ-τακ εσύ. Και το τακ-τακ τυφλώνει. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Πού πάει να πει σε αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω. Πάσχα έλεγαν ότι θα γίνει εκτόξευση. Τώρα μιλάνε για έκρηξη. Ένα κακό θα γίνει πάντως. Με έναν τρόπο, ένα κακό όπως το βλέπεις το λένε εκεί, θα γίνει. Η έκρηξη ίσως είναι το καλό σενάριο. Ο Γκίκας. Δικάσανε τον Γκίκα για μη υποβολή υπόθεν σχέση. Τον Γκίκα που έπαιζε 10-10 τα χιλιάρικα έξω γιατί. Περίμενε, παιδί μου, ο Γκίκας. Ο Γκίκας, το λες έτσι εύκολα, αλλά ο Γκίκας ήταν και υπουργός, ήταν. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είχε και τρεχάματα άλλα. Δεν είχε μόνο αυτό στο μυαλό του. Ναι, και όταν είχε χρόνο πήγαινε στο σπίτι το βράδυ και έπαιζε 10-10 τα χιλιάρικα. Κρίμα που τον δικάσανε. Στι καρδιέ μα έτσι κι αλλιώ. Και με την απόφαση του δικαστηρίου πάντω. Ναι. Την άκουσε την απόφαση για τον Παπαδήμο. Το Χαρδούβελη. Το Χαρδούβελη, την άκουσε. Και γιατί λε τον Παπαδήμο, ενώ είναι στο Χαρδούβελη. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ο Χαρδούβελη. Άλλα νομίζει και άλλα κάνει. Μάλιστα. Η κόρη μου πριν από 5 χρόνια, α πούμε ότι ξέχασε να βγάλει εισιτήριο. 70 λεπτά. Ξέρει πόσο την έχουν χρεώσει σήμερα στην εφορία. 950 ευρώ. Να πληρώσει το κολόπεδο. Να πληρώσει το κολόπεδο. Λοιπόν, για 70 λεπτά που δεν πλήρωσε το εισιτήριο, σε 5 χρόνια είναι 950 ευρώ. Μπράβο. Επειδή ακούω συνέχεια μαλακίε και παπαριές από κάτι ψευτοδημοσιογράφου σαν και εσένα, ναι. Άμα εγώ είμαι στα βουνά επάνω και συναντήσω τον Παλαιοκώστα και χρειαστεί να κάνω 50 χιλιόμετρα, θα μπω στο αμάξι του Παλαιοκώστα και θα με πάει στη δουλειά μου. Ξέστηκα αν είναι ο Παλαιοκώστας. Φιλιά στην Πόλα Ρούπα. Ναι. Με τον πύρι του σατανά του διαβόλου. Στούση, μωρή. Πρέπει λοιπόν κάποιοι να κατανοήσουν ότι η Ελλάδα υπέγραψε σύμφωνο παράδοσης της κυριαρχίας της. Μπράβο. Και διάλυσης της κοινωνικής της συνοχής. Διαβεβαιώνω ότι βάζω την καρέκλα μου πάνω από το συμφέρον της πατρίδας.